إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا درس هي مذكرة في أحكام الصيام للعلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني رحمه الله تعالى. Katika darsa ya wiki iliyopita tulikuwa katika kopi ambayo tunatumia ngumi na nyinyi na tofauti katika baadhi ya alfaz. Kama katika kurasa nambari 11 ambayo ndio kopi ya wengi, kulikuwa kuna tofauti ya maneno. Hadithi ilikuja kwamba وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. katika kopi niliyosomea ilikuwa hakuna neno hili, na alikuwa جبريل anamjia mtume sallallahu alayhi wasallama katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhan, kila usiku, hatta yansalikha, mpaka Ramadhan inamalizika, inaondoka na kutoweka. يعرض عليه النبي القرآن. متومي صلى الله عليه وسلم أكوانا مسوميه جبريل القرآن. نجبريل لنا مسوميه متومي قرآن. نكما إليه وكان يدارسه. يعرض عليه القرآن. حابو أنه ينبتكانا إلي مانا يعارضه. Kwa hiyo anampelekea na yeye anamsomea na yeye anasoma. Kwa hiyo akawa anasomeana Qur'an. Naam. Na hayo ndio maneno ambayo amesema Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dhahiruhu anna kulla minhuma kana yaqra'u 'ala al-akhar. Dhahiri ya neno hili kwamba ya'ridu 'alayhi an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam al-Qur'ana, dhahiri ya maneno kila mmoja alikuwa anampelekea, yani anamsomea mwenziwe. Huyu anasoma, halafu baadaye anasoma Jibril anasoma, halafu baadaye mtume anasoma kumsomea Jibril. Naam. Wa hiya muwafaqatu liqawlihi yu'aridhuhu. Sasa imekuja ngine yu'aridhuhu. Kwa hiyo maneno hayo yalikuwa yametofautiana katika kopi ambayo sikuwa tunatumia baina yetu. Nafikiri kwa ni hapo tu. Tukiendelea na yale ambayo yusahabu fi'luhu lisaimi wa ghairihi, yanapendezeshwa kuyafanya kwake mambo hayo kwa mfungaji na yule ambaye asiyekuwa amefunga. tulisoma la kwanza ikawa ni tahari ru'yatil hilal, ya pili ikawa kujihimiza kuona mwezi, dua ru'yatil hilal na dua ya kuiona mwezi, al-iktharu min ad-du'a'i, kukithirisha kuleta dua. Hivi tulisoma hizi tatu ama nne katika darasa ya mwisho. Naam, tulifika hapa au tulisogea chini kidogo? Dillatul muraja'a, ha, hiyo hiyo, al-iktharu min ad-du'a, kukithirisha sana kuleta dua. Kama Allah tabaraka wa taala baada ya kuzungumza aya za mwanzo za siyam katikati yake kabla kumalizia mwisho katika masala ya itikafu na mengineyo, akazungumzia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yurshudun, na watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi mimi nipo karibu, najibu, naitikia dua ya muombaji pale anaponiomba mimi, basi na waniitikie mimi na waniamini, waniamini mimi ili wapate wao kuongoka. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yeye akazungumza katika faida aya hii ni kule kutajwa kwake baina ya katikati ya aya za siyam, kufidisha kwamba msomaji ni mwenye kufunga, dua yake ni yenye kukubaliwa, dua yake ni yenye kukubaliwa, maana ya maneno kama hayo. Lakini zimekuja dua za mfungaji mwenye kuomba dua kwamba na wakati ambao anaftari dua yake hairejeshwi. Hadithi hizi ni mbili kwa mfano wake, wamedhaifisha ulama kwamba hadithi hizi ni dhaifu. Lakini hadithi nyingine tuliisoma ambayo ameitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, baada ya mtu kuftari baadhi ya ulama wakaidhaifisha, kisha Sheikh Al-Albani akasema ni hadithi hasan, dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah ta'ala. Kwa lafdhi hiyo tu pasi na lafdhi nyingine. Ad-du'a lil-muslimin, kuna swala zima la kuwaombea dua waislam, swala zima la kuwaombea dua waislam, na hili limekuja katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abi Darda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما رضي الله عنه وما أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر القلب حقونا قم جيوت مسلم أمباي أتمومبيا نغياك وسيري ظهر القلب منك من هيوبو أكمومبيا دوا إلا قال الملك, isipokuwa malaika husema walaka bimithlin, na wewe upate mfano wa kile unachomuombea ndugu yako. Kwa hiyo ikiwa wewe unamuombea, basi malaika naye akwambia na wewe upate kama hicho unachomuombea. Sasa unaje unaomba dua alafu malaika wao ndio wanaitikia au wanakuthibitishia lile ambalo wewe unaliomba, ni kuonyesha kwamba hili ni jambo jema na ni jambo ambalo linatakikana kwa yule aliyefunga hasa akithirishe, akithirishi yani katika kuomba dua kuwaombea waislamu wengine, wale waliokuwa hai na wale waliokufa, wale wa mwanzo ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, nao kuwaombea dua, kwa sababu Allah amewasifia katika wale ambao wanastahiki kupewa fai, kupewa ngawira. Akasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wale ambao wamekuja baada ya wao husema ewe bwana wetu mlezi tusamehe sisi pamoja na ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu kuna mafundo tumewekea wale ambao wameamini, rabbana innaka raufun rahimun, ewe bwana wetu mlezi hakika wewe ni mpole mwenye kurehemu. Kwa hiyo nao ni kuwaombea dua na kuwasema kwa vizuri masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika yale ambayo yanapendezeshwa kuyafanya na mfungaji na mwingineo katika mwezi wa Ramadhani. Almuhafadhatu ala ifsha'i as-salami, ni kulihifadhi jambo lizima la kueneza kueneza salam, ni kulihifadhi jambo zima la kueneza salam. Asema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwamba ifsha'u as-salami wal muradu bi ifsha'ihi nashruhu sirran au jara. Kueneza salam maana ya ifsha'ihi, maana ya kueneza hiyo salam, nashruhu sirran au jaharan, ni kueneza salam kwa siri au kwa dhahiri. Na akasema wal muradu nashru salami baina an-nas, na makusudio ya kueneza salamu kwa watu, asema liyuhyu sunnatahu, ili wapate kuihuisha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na sunna ya salam, sunna ya salam, kwa sababu salamu ni maamkizi ambayo Allah tabaraka wa taala ameyachagua kwa baba yetu Adam alayhi salatu wa salam, iwe ndiyo maamkizi ya kuamkiana kizazi chake, kama ilivyokuja katika hadith ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala khalaqa Allahu Adama wa tuluhu 60 dhira'an, Allah amemuumba Adam na urefu wake ni dhira'a 60, urefu wake ni dhira'a 60, dhira'a ni hii kuanzia hapa kwenye kisugudi mpaka huku ndio dhira'a. Kwa hiyo urefu wake ni dhiraa 60. Thumma qala idhhab fasallim ala ulaika min almalaikat fastami' ma yuhayyunaka. Alipomuumba akamwambia nenda kawasalimie wale malaiki, ukishawasalimia hebu wasikilize kitu gani watakuitikia katika mamkizi utakayowasalimia. Wa tahiyatu dhurriyyatik, kwa kitu gani ambacho ma yahuyunaka watakuitikia wewe katika maamkizi yako? Akamwambia tahiyatuka wa tahiyatu dhurriyatik, hiyo itakuwa ndio maamkizi yako na itakuwa ndio maamkizi ya dhurriyatik, itakuwa ndio maamkizi ya kizazi chako. Faqala, akasema baba yetu Adam assalamu alaykum, akamwambia assalamu alaykum, amani iwe juu yenu. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah, wakasema amani iwe juu yako na rehema ya Allah. Kwa hiyo fazaduhu wa rahmatullah, wakamzidishia yeye wa rahmatullah. Yeye alisema assalamu alayka ama assalamu alaykum, wao wakamwambia assalamu alayka wa rahmatullah. Kwa hiyo wakamzidishia wa rahmatullah. Fa kullu man yadkhulu aljannata ala surati adama, ikisha mtume akasema kila yule ambaye ataingia peponi atakuwa na sura ya Adam. Falam yazal alkhalqu yanqusu hatta alan, tena hapo hakikuacha kwamba maumbile ya watu yanaanza kupungua, yanapungua, yanapungua mpaka sasa tukafikia watu sisi ambao tazira tatu watufike au zira tano watufike, wachache ndio ambao warefu zaidi yetu. Tayib, naam, lakini Adam aliumba mtu mrefu sana akiwa na dhiraa 60. Mimi sijui ataingizwa nafika dhiraa ngapi. Fika 15 nafika hii. Sasa mwangalie mtu dhiraa 60 anafika wapi? Ukimtazama, si utamkimbia ukimwona sasa. Sasa hivyo ndio watu walivyokuwa zamani warefu sana. Mpaka watu wa Uhudi wakawao wamepoa urefu afu mpo na nguvu, wakawa wanasema man ashaddu minna quwwa. Man ashaddu minna quwwatan? Nani ana nguvu ya kutishinda sisi? Kaambia Allah Mola wao ndio ana nguvu kuwashinda wao. Lakini watu wamepunguzwa, wamepunguzwa, wakawa tuko baina kati na kati. Wengine wana dhiraa 4, wengine 5, wengine 3, wengine 6. Vile ambavyo Allah mwenyewe ametaka ndio alivyoumba, alivyoumba watu. Hayo yote tutazungumzia sehemu tu Allah alipomwambia kawasalimie wale. Halafu wasikilize vipi watakapokuwa mkua. Hiyo itakuwa ndio kiamkizi chako, itakuwa kadhalika ndio kiamkizi cha kizazi chako. Kadhalika salam ni jambo ambalo limeamrishwa kwa hadithi ambayo imekuja katika sahihi ya Imam Muslim kutoka kwa Bara ibn Azib bin radhiyallahu anhuma qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna an-nabiy bi sab'in wa nahana an sab'in, mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha mambo saba na ametukataza mambo saba. Amarna bi'iyadati al-maridi واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. ametuamrisha mtume sallam katika mambo saba. Kwanza twende tukamtembelee mgonjwa, tufuate jeneza, tumuitikie dua ya rehema yule ambaye, atumuombee rehema yule ambaye amekwenda chafya baada ya kusema alhamdulillah. La nne kadhalika tufanye wema katika ugawaji, wa nasri madhulumi, kumnusuru aliyedhulumiwa, kadhalika wa ifsha'i salam. Sita ni kueneza salam, wa ijabati da'i, na kuitikia mwaliko wa mwalikaji aliyekualika. Wanahana anil khawatimi adh-dhahabi, ametukataza mtume kuvaa pete za dhahabu wanaume. Wa an aniyati al-fidda, na kutumia vyombo vya fedha. Wa ani al-mayathiri wal-kasiyati wal-istibra wal-istibraq wad-dibaj, yani mtume akikataza baadhi ya madini fulani wasitumie, kama kuvaa nguo za hariri nzito na hariri zilizokuwa nyepesi wanaume, kwa sababu asili ya mwanamke jambo hilo kwa kiali na alina ubaya kuvaa dhahabu fedha. Mwanamume ameruhusiwa kuvaa pete ya dhahabu, pete ya fedha, sio pete ya dhahabu, pete ya fedha, lakini dhahabu hata sehemu ndogo kwake ni haram, lakini mwanamke anaingia katika matumizi ya kutumia. Kwa hiyo katika yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama ameyahimiza ni kumwaga salamu, yani kueneza salamu, msalimie yule ambaye unamjua na yule usiyemjua madamu yeye ni Muislamu. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu, hamtaingia peponi mpaka muamini, hamtaamini mpaka mpendane, hamtaamini mpaka nyinyi mupendane. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, je ni sikujulisheni juu ya jambo endapo mtalifanya jambo hilo mtapendana, afshu salama bainakum, akasema elezeni salamu kati yenu. Hili kuonyesha kwamba jambo lililokuwa muhimu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa anamchukua ghulamu wake, kijana wake, anamwambia nifuate mpaka sokoni. Akifika sokoni anaanza kusalimia mtu mmoja baada mmoja, asalamu alaykum wa rahmatullah, salam mpaka mwisho. Alafu huyo anarudi zake, haendi kununua chumvi wala sukari, yeye anakwenda kueneza salamu na kumwaga salamu sokoni, kuonyesha kwamba hili ni jambo ambalo lilikuwa bora. Kadhalika linajenga mahaba. Jambo katika mambo ambayo inatakikana mtu kuyahimiza, asema shekhi, ni silatur rahmi wa walau bilhatif, kuunganisha ukoo, yani kuunga ukoo hata vile kwa kutumia simu, ukampigia mtu simu katika jamaa zako au ukamtumia message katika simu, mara madamu wewe umemuunga huyo na ni katika jamaa zako. Kuunganisha ukoo, hili ni katika jambo pana sana, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amefungamanisha jambo la yani ya kuogopewa yeye, halafu akalinganisha na jambo la ukoo. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, namcheni Allah ambaye nyinyi muombana kupitia kwake yeye na uogopeni ukoo, wal arham. Sasa katika mambo ambayo yanahimizwa na ni katika mambo bora sana mtu kuunga ukoo, na ukoo una maana kubwa kama wanavyotaja ulama, arrahmu fil islahi, fil istilahi, kuunganisha ukoo katika istilahi kumepatikana ibara tofauti tofauti, wengine wakaeleza kwa maana ndefu na kunjufu zaidi, na wengine wakasema ni maana iliyokuwa ndogo tu. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Sharh Muslim, wakati ana lizungumzia suala hili kama lilivyokuja katika hadithi, yeye akasema wakhtalafu fi haddi rahimi, kwa sababu ni silatu rahimi. Kwa hiyo wakhtalafu fi silati rahimi, wametofautiana ulama katika kuunga ukoo, allati tajibu silatuha, ukoo ambao unajibu kuunga, unawajibika kuunga. Faqila huwa kullu rahimin mahramin, ni kila katika ukoo yule ambaye ni maharimu yako, نعم يجب لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حتى كما مموجة نمونا مومين ومنجين نمونا مكي فحرمت منكاحتهما مدام كنا حرام يقوان وتوويل هاو بس يتقوني كتك وكواكي مدام كنا حرام يقوان ناو بس يتقوهو نكتك وكواكي فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال akasema hapa itakuwa hawaingii watoto wa makhalo yani wa wadogo wala watoto wa mashangazi kwa sababu unaweza kuwaoa kwa sababu unaweza kuwaoa wahtaja hadha alqa'il bi tahrimi aljam'i baina almar'ati wa ammatiha au khalatiha fi an-nikah wa nahwihi na akatolea hoja hili msemaji wale ambao inakuwa ni haramu kuwaoa kwa kukusanya pamoja katika ndoa moja kama mwanamke na shangazi yake ama mwanamke pamoja na khalo wake yani mama yake mdogo katika ndoa moja nam wajawazi dhalika fi banati al-a'mami wal akhwal wa qila huwa ammun fi kulli rahimin fi dhawil arhami fil mirath yastawi al-mahram wa ghayruhu wa yadullu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam thumma adnaka adnaka kisha kasema rahimahullah lan najuzu katika hilo katika kuwaoa watoto wa mamama au wa mashangazi na watoto wa maami pamoja na watoto wa mjomba watoto wa maami pamoja na watoto wa wajomba na pakasemwa kwamba arrahim ni neno ambalo linaenea kullu rahimin min dhawil arhami fil mirath ni katika wale jamaa wa karibu katika mirath ambao mtu anarithiana nao inakuwa ni sawa katika uharamu wake na wengineo na inajulishwa na kauli ya Mtume SAW wakati anaamrisha mtu kuwafanyia wema jamaa zake akasema kisha yule wa chini yake ha akasema al-Imam an-Nawawi hadha kalamul qadi qadi Iyad ibn Musa akasema haya ni maneno ya al-qadi wa hadha al-qawl athani huwa as-sawab hi qawli ya pili hi kwamba kila inaenea kila yule ambaye yupo katika jamaa wa karibu katika wale watu ambao mtu anarithiana nao katika mirathi sema kauli hii ndio ambayo inaelekea zaidi katika ukaribu na kaeleza maneno yaliyokuwa marefu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akawekea mlango katika sahihi yake kwa kusema babu fadli silati rahimi babu fadli silati rahimi mlango wenye kuzungumzia fadhila ya silati rahimi kuunganisha ukoo naam alafu akataja zile hadithi ambazo zimekuja baada ya hapo kwa hiyo tukizungumzia kwamba mpaka hasa wa mtu jamaa zake akasema yule ni katika ukoo wangu ibara za wanawachuoni zimetofautiana kuhusu kulidhibiti jambo hili kwa kauli nyingi sana Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa swali man hum al-arhamu wadhaw al-qurba wadhaw al-qurba ni nani al-arhamu na jamaa wa karibu nani katika ukoo na watu wa karibu haifu yaqulu al-ba'd in aqraba az-zawjati laysu min al-arham katika hali ambayo wanasema baadhi ya watu kwamba jamaa wa karibu wa mke si katika arhamu wa mtu faajaba rahimahullah akatoa jawabu akasema al-arhamu hum al-aqaribu min an-nasabi min jihati ummika wa abik ukoo ni katika wale jamaa wa karibu kinasaba katika upande wa baba yako na mama yako wa hum al-mu'annayuna بقوله تبارك وتعالى نهاوا ني wale ambao wamewainishwa katika kauli ya Allah tabaraka wa taala fi surati al-anfal wal ahzab wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah na wale jamaa wenye ukaribu basi baadhi yao ni bora zaidi kwa wengine yani wanastahili zaidi kuliko watu wengine wa aqrabuhum al-aba wal ummahat wal ajdad wal awlad wa awladuhum ma tanasalu na wakaribu zaidi katika hao ni mababa, mamama, mababu, watoto na watoto wao na kizazi chao kinachoendelea. Thumma al-aqrabu fal-aqrab. Ikisha ndio jamaa wakaribu ndio wakaribu zaidi. Wale wakaribu zaidi ndio wakaribu zaidi. Min al-ikhwati wa auladihim, kaka pamoja na ndugu zao na watoto wao, wal-a'mami wal-ammati wa auladihim maami na mashangazi na watoto wao. والأخوال والخالات وأولادهم وجمبا نمام ودوغو نواتوتو هاوتو نينجيا كتك جماعة وقريب نعم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل فقال mtume alisema wakati mtu mmoja alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam swali man aburru ya rasulullah nani nimfanyie wema ewe mtume wa Allah qala ummuk akamwambia mama yako qala thumma man kisha nani akamwambia qala ummuk akamwambia mama yako qala thumma man qala kisha akamwambia kisha nani qala ummuk mara ya tatu akamwambia tena mama yako qala thumma man ikisha akamwambia nani qala abaka aina maana taburu ummaka thumma abaka mfanyie wema mama yako mara tatu kila kiuliza nani nifanyie wema ummaka tena akamwambia umma kisha abaka kisha baba yako qala thumma man kisha akamwambia thumma al-aqrab fal-aqrab ikisha yule wa karibu zaidi huyo itakuwa ndio wa karibu. Kwa hapa Sheikh akasema tuunganishe ukoo, tushaujua kwamba kumbe ukoo wanaingia mababa, wanaingia mamama, wanaingia watoto na watoto wao, halafu wanaingia maami na mashangazi na watoto wao. Kabla hapo wanaingia makaka, kaka na ndugu, na dada na ndugu wa dada na watoto wao. Halafu vile vile wanaingia mama wadogo pamoja na wajumba na watoto wao na watoto wao. Hao wote ni katika arhamu wa mtu. Ni katika arhamu wa mtu, ina maana baba yake na wazazi wa baba yake. Baba yake mtu na wazazi wa baba yake pamoja na ndugu wa baba yake. Halafu mama yake na wazazi wa mama yake na ndugu wa mama yake, kamaliza mtu. Kauli fupi ni kwa maana hiyo. Nani ukoo wake mtu ni upi? Ni baba yake na wazazi wa baba yake na ndugu wa baba yake. Halafu vile vile ni mama yake na ndugu na baba mama yake, yani wazazi wa mama yake pamoja na ndugu wa mama zake. Hii ni kauli fupi kabisa. Huo utakuwa ndio ukoo wako. Ina maana yote utamzunguka katika sehemu hiyo. Sasa upande wa mke ama mume, upande wa mke au mume, hawa nakuwa ni katika watu wa kando, kwa sababu hawezi wewe akakurithi baba yake mke wako wala mama yake mke wako. Kwa hiyo hawaingii katika wale ambao ni jamaa wa karibu katika mirathi. Lakini kizazi kitakachopatikana tayari sasa kishaingia katika ukoo wa hawa na ukoo wa hawa, kimeunganisha baina ya koo mbili hizi. Kwa hiyo alichozungumza kwamba kuunganisha ukoo, yani silatu arrahimi, kuunganisha ukoo walau bilhatif, japo kwa simu. Hili kataja jambo dogo tu kwamba lisikushinde, basi vipi kaka, salama, asalamu alaykum, hali yako unaendeleaje, imetosha. Lakini ukoo unaunganishwa kwa mambo mengi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala asema wa amma silatur rahimi fahiya al-ihsanu ila al-aqaribi ala hasabi hali al-wasili wal-mawsul. Kuunganisha ukoo unakuwa kuwafanyia ihsani jamaa wa karibu kwa kiasi cha hali ya yule anayeunganisha na anayeunganishwa. Fataratan yakunu bil mali, mara nyingine inakuwa kwa mali. Wataratan bil khidmati, mara nyingine inakuwa kwa kumtumikia. Watarata biziara, mara nyingine inakuwa kwa kumfanyia ziara. Wassalami wa ghairi dhalik, mara nyingine kumtolea salam. Ndio kama hivyo sasa, bil hatif, kwa kutumia simu tu. Naam, na jambo la kuunganisha ukoo ni jambo ambalo lililokuwa la wajibu kwa sababu lina fadhila zake. Miongoni mwa fadhila za kuunganisha ukoo ni katika tendo lenye kupendwa zaidi na Allah, swala la kuunga mtu ukoo wake. Katika matendo ambayo yanapendwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anayazungumza yale ambayo ni katika matendo ambayo yanapendwa zaidi na Allah, alipomjia mtu mmoja, mtume kakaa na maswahaba, akamwambia anta alladhi taz'umu annaka rasulullah, wewe ndio ambaye unadai kuwa ni mtume wa Allah. Qala na'am, tumekasema ndio. Qala qultu ya rasulullah, mimi kasema ewe mtume wa Allah, ayul a'mali ahabbu ila Allah, kitendo gani kinapendwa zaidi kwa Allah? Qala al-imanu billah, ni kumwamini Allah. Qala qultu, ikisha nikasema ya rasulullah, thumma ma, ikisha lipi? Qala thumma silatur rahimi, kisha ni kuunganisha ukoo, kuonyesha kwamba ni jambo lilikuwa bora baada ya imani billah, na kuukata ni jambo baya zaidi baada ya shirki ni kukata ukoo. Qala qultu ya rasul Allah ayu al-a'mali abghadhu ila Allah, kisha mimi nikamuuliza kitendo gani kinachukiwa zaidi kwa Allah. Qala al-ishraku billah, nikumshirikisha Allah. Qala qultu ya rasul Allah thumma ma, kisha nikauliza kisha lipi. Qala thumma qati'atu rahimi, kisha kuukata ukoo, kisha kuukata ukoo. Thumma qultu ya rasul Allah thumma ma, kisha lipi. Qala thumma al-amru bil munkari wan nahyu 'anil ma'ruf, katika jambo baya linalochukizwa kwa Allah ni kuamrisha uovu na kukataza wema, ni jambo la tatu katika mambo ambayo yanachukizwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Hayo ni katika mambo ambayo yanachukizwa. Kuunganisha ukoo kadhalika kunapelekea mtu zaidi kujipelekea katika baraka, kurefushwa umri wake na katika masuala mengineyo, kwa sababu kuna fadhila nyingi ya masuala kama haya. Katika mambo ambayo yanapendezeshwa katika jambo la saba, al-iktharu min al-ihsani ila al-arham, kukithirisha kuwafanyia wema jamaa wa karibu. Al-iktharu min al-ihsani ila al-arham, kukithirisha kuwafanyia wema wale jamaa wa karibu. Na tukazungumza wema kadiri ya mtu vile anavyoweza, kutoa salamu kwa kadiri ya mfanyaji wema ambaye yeye itakuwa anaunganisha ukoo wake. Halazimishi kwamba ni lazima atoe kitu fulani, itakuwa yeye ndio amefanya nini, itakuwa yeye ndio ameunganisha ukoo. Kwa sababu katika swala zima la kuwafanyia wema jamaa wa karibu unakuwa umetoa sadaka mara mbili. Swala zima la kuwafanyia wema jamaa wa karibu unakuwa umetoa sadaka mara mbili. Kwa hadithi ambayo imepokea al-Imam an-Nasa'i wa Ibn Majah katika sunani zao, hadithi ya Salman ibn Amir anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna sadaqata 'ala al-miskini sadaqatun. Mtume anasema sadaka ya kumsadakia maskini ni sadaka moja, sadaka ambayo utamsaidia maskini. Wa 'ala dhirrahimi ithnatani, lakini sadaka ambayo unampa jamaa wa karibu inakuwa ni sadaka mbili. Kwa sababu gani akasema sadaka mbili? Mtume akasema sadaqatun wasila, kwanza unakuwa umempa sadaka alafu umemuunga. Hii kuonyesha kwamba mwanzo kunatakikana mtu atoe sadaka nyumbani, yani katika wale jamaa wa karibu, kwa sababu kumsadakia yeye inakuwa umempa sadaka alafu umeuunga uko wake. Hii ni katika hadithi ambazo amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. طيب katika mambo ambayo yanatakikana kukithirisha, al-iktharu min as-sadaqa, ni kukithirisha kutoa sadaka. Swala hili lina fadhila zake na ni katika mambo bora katika mwezi wa Ramadhan, kadhalika na katika mwezi ambao usikuwa wa Ramadhan. Na mtu asidharau kile cha kutoa, maana mtu usema mimi nitatoa nini, sina kitu. Ni kweli huna kitu kabisa? Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati analihimiza hili, kama lilivyokuja katika nas kwa hadithi ambayo imetoka kwa Abdul Malik al-Thaqafi qala sami'tu Ikrimata yaqulu, nilimsikia Ikrima akisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu walau bitamratin, toeni sadaka japo kwa tende. Fa innaha tasuddu min al-ja'i, kwa sababu sadaka inazuia yule mwenye njaa, kama alikuwa na njaa basi itakuwa imeziba njaa yake. Kadhalika watutfi ulkhati'ata, ile ni jambo kubwa sana. Sadaka vile vile inafuta makosa, kama yutfi ulma'u annara, inafuta makosa haraka haraka, kama vile ambavyo maji yanauzima moto. Kwa hiyo tutfi ulkhati'a linafuta, yani kuondosha, kuuzima makosa ambayo mtu kayatenda, kama unavyozima maji kuuzima moto. Naam, kama unavyozima maji kuuzima moto. Hadithi ya Misaisha Shola Albani rahimahullah katika sahihu al-Jami'. Katika sahihu al-Jami'. Kadhalika katika faida za kutoa sadaka ni manufaa ya yule mtoaji sadaka atanufaika nayo zaidi baada yeye kuondoka duniani. Baada ya yeye kuondoka duniani, atakuja kuona huko anakokwenda faida ya kutoa sadaka kwa yale ambayo yamekuja katika sahihi ya al-Imam Ibn Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafaqan 'alihim hina yuwalluna 'anhu. Maiti wakati anapowekwa katika kaburi lake anasikia ile migongo ya viatu vya jamaa zake wakati wanapoondoka wakamuacha yeye pale wanaondoka, namna viatu vinavulia, yani nyayo zao ni 'alihim, nyayo zao vile zinavulia kuondoka makaburini, kwa sababu makaburini mtu anapoingia katika makaburi ya Kiislamu anatakana avue viatu vyake, ndio sunna. Kwa hiyo anaposikia, anasikia zile sauti za nyayo zao namna zinavyoondoka, mguu ukitembea ukikanyaga kuna sauti inasikikana, maiti anasikia pale wanapomwacha yeye. Fa in kana mu'minan, itakapokuwa maiti ni mu'min, fa in kana mu'minan kanat as-salatu 'inda ra'si, sala inakuwa mbele ya kichwa chake, yani inakuwa kichwani kwake. Wa kana siyamu an yamini, funga inakuwa kuliani kwake. Wa kana tizakatu an shimali, zaka inakuwa kushotoni kwake. Wa kana fi'ilul khairat min as-sadaqati was-silati wal-ma'rufi wal-ihsani ila an-nas 'inda rijlayhi, inakuwa vitendo vya khairi alivyovitenda kama kutoa sadaka, kuunga ukoo, kufanya wema, wal-ma'ruf yani kuamrisha wema, wal-ihsani na kadhalika kufanya ihsani ila nasi kwa watu, hivi vinakaa katika miguu yake. Ina maana huyo mtu sasa amezungukwa pande zote, kichwani huku kuna swala, kuliani huku kuna funga, kushotoni huku kuna zaka. Mtu anaweza kauliza, zaka kushotoni sitakuwa upande wa chini huko huko kuna kuwa kuna zaka, huku miguuni kulikobakia huku ndio kunakaa hayo matendo ambayo yamebakia, sadaka, kuunganisha ukoo, kadhalika kufa kuamrisha wema na kufanya ihsani kwa watu. Fayuuta min qibali ra'asihi fataqulu as-sala. Sasa malaika wale wanamjia upande wa miguu yake, upande wa kichwani kwake. Fataqulu as-sala, inasema swala, ma qibali madkhalun, tafadhalini, yani upande wangu mimi huko hakuna pa kupitia. Thumma yu'ta an yaminihi, kisha malaika wanaletwa wadhabu upande wake wa kuliani. Fayaqulu siyamu, inasema funga, ma qibali madkhalun, upande wangu mimi hakuna pa kupitia. Thumma yu'ta an yasarihi, kisha wanakwenda upande wao, wanaletwa upande wa kushotoni. Fataqulu zakatu ma qibali madkhalun, upande wangu mimi hakuna pa kupitia. Thumma yu'ta min qibali rijlaihi, kisha wanaletwa upande wa miguu yake miwili. Fataqulu fi'lul khairati, vinasema vile vitendo vya khairi, minasadaqati wasila walma'ruf walihsani ila nas, sadaka, kuunganisha ukoo, kuambisha mema na kuwafanyia watu wema. Ma qibali madkhalun, wangu mimi huku hakuna pa kupita. Hadithi kaendelea kwa urefu sana. Ina maana mtu akiwa na upungufu katika haya matendo, ina maana patakuwa pala kupitia malaika wa adhabu upande wake. Mtu ana uwezo wa kutoa zaka, ishafikia mali yake ni swab na tayari imefikiwa na mwaka, na yeye asitoe, ina maana yaum al-qiyama atakwenda kuadhibiwa kwa adhabu za akhirani na kaburini. Mafuhumu al-hadithi, ina maana pahali ambapo hapana haya, hapo patapitia. Je, ikiwa mtu hana swala lakini anafunga, ana matendo mengine vipi? Ibn Uthaymeen anasema mtu akiwa hana swala hakuna tendo lake ambalo linakubaliwa, sio ni kafir. Yeye moja kwa moja akazungumza hivi. Ama ikhtilafu inda ahli sunna wal jamaa, kwa nini kaacha swala? Kaacha swala kwa kitu gani? Uvivu anaipinga, hapo ikapatikana tofauti baina ya makundi mawili. Wako waliosema ikuwa kaacha kwa uvivu, anaikubali anakuwa sio kafir murtad. Na wengine wanasema akiacha kwa uvivu, akiacha kwa kupinga, fa huwa kafir. Kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yako wazi katika jambo hilo. Kuonyesha hii ni nafasi ya sadaka katika kiwiliwili ya cha Muislamu, katika kiwiliwili cha Uislamu. Katika mambo ambayo yanapendezeshwa al-ibtisamatu fi wajhi akhika, ni kutabasamu katika uso wa ndugu yako. Ndugu yako umeonana naye, natakana utabasamu, yani ukunjue uso wako, kwa yale ambayo yamekuja katika hadith ambayo amepokea al-Imam Tirmidhi an Abi Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Kule kutabasamu kwenye uso wa ndugu yako kwa kuwewe ni sadaka. Ah, mtu unamsalimia unafanya bashasha, unaleta bashasha, unaukunjwa uso. Si unamsalimia huku umeweka ngumu wanaosema vijana. Ucheki. Hapana, yani ile tabasamu yako kwenye uso wa ndugu yako hiyo ni sadaka. Wa amruka bil ma'rufi wa nahayuka 'anil munkari sadaka. Kuamrisha kwako wema na kukataza uovu ni sadaka. Wa irshaduka ar-rajuli fi ardi ad-dalali laka sadaka. Na kumuelekeza kwako mtu akawa yupo katika nchi au sehemu ambayo yamepotea ni sadaka. Sio nakuja mtu kapotea, anakuuliza umuelekeze, ukamwambia hapa bwana atufanye kazi ya bure, lipa tukuelekeze. Hapana, hili ni katika jambo la khairi. Lakini madamu kaja hakutoa salamu, naweza mkakauka kwanza, mkakaa kimya hivi. Mwingine kwa kumwadabisha kaja anauliza, bwana nyumba mtu fulani nani hapa? Sasa ngoja namuonea huruma, akamwambia assalamu alaykum. Ukamsalimia yeye ili ajijue mwenyewe. Ah, assalamu alaykum, samahani bwana. Alafu ndo anauliza. Huyu ndo kama unamfundisha vile adabu kwamba mwanzo salimia, umewakuta watu wamekaa. Na ndio sheria ya Kiislamu inavyotaka. Kadhalika wa basaruka li rajulin radiin. Al-basari laka sadaka. Wa imatatuka al-hajar wa shawkati wa ta'ami ani tariqi laka sadaka. Wa ifraguka an dalwika fi dalwi akhika laka sadaka. Jambo moja jengine mtume alilitaja, kule kumueneshia mtu kwako jambo ambaye ni mtu muovu haoni wala haelewi, wewe ukawa unamuelewesha kwako ni sadaka. Vile vile kuondosha jiwe, mtume kataja imatatuka al-hajar, imatatuka al-hajara, kuondosha kwako jiwe. Wa shaukata na mwiba, yani wapi? Njiani. Akasema wal-azma, pamoja na mfupa, labda uko njiani wa mtu kala katupa fupa lake, wewe ukaondosha, laka sadaka, kwako wewe ni sadaka. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaka. Wewe umechota maji, mtu kaja umechota maji, akaja ndugu yako ukamimina maji yako kwenye ndoo yake, nayo vile vile ni sadaka. Huu ndio Uislamu. Mahalu shahid tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaka. Kutabasamu kwenye uso, tabasamu yako kwenye uso wa ndugu yako, kutabasamu naye ni kumfanyia bashasha kwako wewe, hiyo ni sadaka. Jambo la kumi, al-iktharu min al-ihsani ila al-jiran. Kukithirisha kuwafanyia wema, kumfanyia wema jiran. Kukithirisha kumfanyia wema jiran. Swala la jiran linapotajwa na ulama ni swala pana kama swala la ukoo, kwa sababu swali linaulizwa ni nani na nani ni jirani ya mtu, nani na nani ni jirani yake mtu. Wanawachuoni wakazungumza kwa maana ndefu maneno ambayo ameyataja Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, asema wasmul jari yashmalu al-muslima wal-kafira wal-abida wal-fasika wal-sadiqa wal-aduwa wal-ghariba wal-baladiyya wal-nafi'a wal-dharra wal-qariba wal-ajnabi wal-aqraba dara wal-abada walahu maratibu ba'duha a'la min ba'd. Neno jirani, ismu al-jari, jina jirani linamkusanya muislamu, kafiri, mtumwa, mtenda ibada, al-abid, mtu mwenye kufanya ibada, wal-fasiq, vile vile mtu muovu, rafiki, adui, mgeni. Mgeni amekuja akakaa pahali, nao linamkusanya jirani. Kaja mtu labda kakaa hapa, kakaa hapa siku mbili siku tatu, akakodi hoteli au sehemu nyingine, huyo naye ni jirani, inaingia katika jirani. Kadhalika mtu wa mjini, mjini wako, vile vile yule ambaye analeta manufaa na yule anayeleta madhara, mtu wa karibu na mtu wa kando, yani al-qaribu wal-ajnabi, mtu wa kando. Akasema wal-aqrab daran wal-ab'ad, yule ambaye nyumba yake ipo karibu na yule ambaye yuko mbali. Huu ujirani una daraja tofauti tofauti, baadhi ya daraja za ujirani ziko juu zaidi kuliko daraja nyingine. Fa'alaha, jirani wa juu zaidi, manijtama'at fihi sifatu al-awwal kulluha, ni wale ambao wamekusanya sifa za mwanzo zote. thumma aktharuha, kisha walizokuwa na sifa nyingi zaidi, wa halumma jarra, na nyinginezo ila alwahid, mpaka yule aliyekusanya sifa moja. Sababu mwanzo kataja muislamu, kafiri, mtenda ibada, fasik, kwa kila akikusanya sifa nyingi zaidi na kuwa ndio wajuu zaidi huyo, na mwingine atakuwa na sifa moja tu, huyo itakuwa ndio jirani. Wa aksuhu man ijtama'at fihi sifatul ukhra kadhalik, na kinyume chake ni yule ambaye amekusanya sifa nyingine vile vile. Fayu'ta kullu haqqahu bihasabi halihi, kila mmoja anapewa haki yake kwa kiasi cha hali zake, kwa kiasi cha hali yake. Wa kad ta'aradu sifatani fa aktharu fayurajjahu au yusawa, zinaweza zikagongana sifa mbili na kuzidi, lakini hapa atakatua nguvu ni yule ambaye sifa imedhihiri zaidi, au kuwafanywa wote wawili kuwa wako sawa. Haya ni maelezo ambayo ameyataja Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Kadhalika akataja tena Al-Hafidh katika Fathul Bari, akasema wakhtulifa fi haddi aljiwari fajaa an Ali radiyallahu anhu man sami'a an-nidaa fa huwa jarun wa qila man salla ma'aka salata as-subhi fi al-masjid fa huwa jarun. Asema kwamba pamepatikana ikhtilafu kuhusu mpaka wa ujirani na ukomo wa ujirani, lakini imekuja kwa Ali radhiyallahu anhu, anasema yoyote yule ambaye anasikia adhana, nyumba yako hii hapa adhana inaazinwa msikiti, yoyote ambaye anaisikia adhana, basi huyo itakuwa ni jirani yako. Waweza kuuliza, kipindi kile ilikuwa ni sauti ya mdomo, sasa hivi ni sauti ya speaker, inaweza kasikilikana adhana hapa Migombani, vipi itakuwa jirani? Lakini asili ya lile ambalo kwao lilikuwepo, yoyote ambaye anasikia adhana, basi huyo wewe itakuwa jirani yako. Akasema na yule ambaye anaswali pamoja na wewe swala ya asubuhi, yule ambaye anaswali pamoja na wewe swala ya asubuhi, huyo itakuwa ni jirani yako, fil masjid, huyo naye itakuwa ni jirani yako. Kadhalika al-Imam al-Qurtubi rahimahullah akasema al-jaru yutlaqu wa yuradu bihi ad-dakhilu fil jiwar wa yutlaqu wa yuradu bihi al-mujawiru fi ad-dari wa huwa al-aghlab. Akasema jirani huwa inaelezewa na kukusudiwa ni yule ambaye anaingia katika aljiwar, aljaru anaingia katika ujirani, na kunaelezewa jirani vile vile na kusudiwa yule ambaye almujawiru fi ad-dari, wale ambao wanakaribia karibu na kwa karibu na nyumba. Kwa ina maana iliyokuwa kunjufu, leo kwamba tutasema tuielezee kwa upana wake, basi itachukua muda mrefu sana, kwa sababu ni maana ambayo iliyokuwa pana. Lakini kiufupi kwamba wale mtu ambao wamemzunguka yeye, wanaswali pamoja, dukani kwao ni kumoja, sokoni kwao ni kumoja, njia yao ni moja, katika watu wa mtaani kwake, hao ni jirani. Lakini kuna wale wa karibu zaidi na wale wa mbali zaidi. Yule ambaye ni wa karibu zaidi halafu akawa ni katika al-arham, huyo ana haki zaidi kwa sababu kuna ujirani na kuna jamaa wa karibu. Huyo ana haki zaidi kwa sababu inakuwa ni jirani, kadhalika na anakuwa vile vile ni jamaa wa karibu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Jibril hakuacha akinihusia mimi kuhusu jirani mpaka nilidhani kwamba ataniambia mimi nimrithishe jirani au kwamba atanirithi mimi. Katika mambo ambayo yanapendezeshwa al-iktharu min al-ihsani ila ad-du'afa'i wal-masakin wal-aitam, kukithirisha kuwafanyia ihsani watu ambao ni madhaif. Al-iktharu min al-ihsani ila ad-du'afa, kukithirisha kuwafanyia ihsani watu ambao ni madhaif. Kadhalika wal-masakin, na watu waliokuwa masikini. Kadhalika wal-aitam, na watu waliokuwa mayatima. Hapa Sheikh rahimahullah amekusanya sifa za watu ambao wanatakiwa wafanyiwe ihsani. Kila mmoja utamwona na daraja yake. Kila mmoja utawaona katika hawa wana daraja zao, na daraja zile zinatofautiana. Wa kwanza aliyemtaja ni ad-dha'if, yani dhu'afa, madhaif, yule ambaye ni dhaif. Wanasema wanawachioni katika suala hili la dhaif, dhaifu yakhtalifu maana al-ihsani istila, kwanza inatofautiana maana ihsani kama kule katika milango ambayo tulitangulia kusema. Lakini dhaifu, kuna dhaif, halafu kuna maskini, halafu vile vile kuna yatima. Utasema nani katika hawa anastahiki zaidi kufanywa madha, kufanywa ihsani? Kila mmoja ana daraja yake, na kila mmoja ana kadiri ya haja yake. Mwingine ni yatima lakini yuko vizuri, aya warithi wake mwachia mali nyingi, mwingine yeye ni maskini lakini si dhaifu. Maskini anaweza kutoka kwenda kufanya shughuli zake, mwingine ni maskini halafu dhaifu, yeye amekusanya sifa mbili kwa wakati mmoja. Anasema al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, wal muradu bidh-dha'ifi man nafasu man nafsuhu dha'ifa man nafsuhu dha'ifatun litawadhu'ihi wa dha'fi halihi fi ad-dunya wal mustad'afu al-muhtaqaru bi khumulihi fi ad-dunya. Asema dha'ifi ni yule ambaye nafsi yake mwenyewe ni dha'ifu, mtu ambaye ni dha'ifu katika nafsi kwa sababu ya kunyenyekea kwake, litawadhu'ihi wa dha'fi halihi, kwa unyenyekevu wake na udhaifu wa hali yake. Halafu kuna mtu ambaye ni mustadhaf. Mustadhaf ni yule ambaye almuhtaqaru, ni mwenye kudharauliwa na watu. Huyu anaitwa almustadhaf, illa almustadhafina min ar-rijali wan nisani wal wildan. Min an-nisa'i wal wildan. Isipokuwa wale ambao ni wenye kuonekana kuwa ni madhaifu katika wanaume, watoto, wanawake pamoja na watoto. Ama maskini, kuna ibara je, maskini na fakiri nani anahitaji zaidi, nani ni bora zaidi? Bora zaidi ni maskini kuliko fakiri, kwa sababu fakiri ni yule ambaye yeye anahitaji zaidi kuliko maskini. Alfaqiru la mala lahu asla, fakiri ni yule ambaye hana mali kiasili. Lianna Allah akhbara annahum ukhriju min diyarihim wa amwalihim, kwa sababu Allah ametoa habari kwamba mafakiri ni wale ambao wametolewa katika majumba yao na katika mali zao, katika kauli iliyokuwa na nguvu aliposema Allah tabaraka wa taala lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf al-aya. Kwa hiyo akawazungumzia hivyo kwamba hali zao hawa ni hali ambazo zinazoonekana kuwa ni kubwa zaidi. Kadhalika alipotaja haki ya maswahaba katika muhajirin akasema lilfuqara'i al-muhajirin, hii fai ni kwa ajili ya mafukara ambao waliokuwa muhajirin. Kwa hiyo watu hawa ni watu ambao waliokuwa wana haja tofauti. Yatima fadhila zake amezitaja Mtume wa sallama, ana wakafilu yatimi fil jannati hakadha, mimi na mwenye kumlea yatima katika pepo tutakuwa hakadha. Wa ashara bisababati wal wusta, Mtume akaviashiria akavionyesha vidole viwili hivi shahada pamoja na chakati na kati. Wa faraja bainahuma shay'an, akaviambatanisha akavipambanua kidogo, yani akisema mimi na mleaji wa yatima hakadha, akusema hakadha wala hakadha, bali akasema hakadha, faraja bainahuma shay'an, kidogo Mtume aliviachanisha. Kadhalika akasema Sheikh Muhammad rahimahullah, almuhafadhatu ala alkalimi at-tayyibi, jambo jingine kwa mfungaji ambalo linatakikana ni kuhifadhi juu ya suala zima la kusema maneno mazuri. Ikiwa yeye amefunga, ipatikane kwake yeye almuhafadhatu ala alkalimi at-tayyibi, suala zima la kuhifadhi juu ya maneno yaliyokuwa mazuri. Na hili limekuja katika hadithi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Huraira maarufu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulil khaira au liyasmut, yule ambaye anamwamini Allah pamoja na siku ya mwisho basi aseme jambo la khairi au anyamaze, aseme jambo la khairi au vile vile anyamaze, katika hadithi ambayo inazungumzia mambo matatu. Basi moja katika hilo Mtume sallallahu alayhi wasallama akalizungumza hivyo, kwa sababu kuachia ulimi unatamka kila jambo ni jambo baya na ni maafa kwa mtu. Kwenye hadithi ndefu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alipoulizwa na Muadh baada maneno marefu, Muadh akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, je ni sikupewe habari na kile ambacho kinayamiliki yote haya? Qultu bala ya ras ya nabii Allah, nikasema kwa nini usiniambie wewe Mtume wa Allah? Fa akhadha bilisani, Mtume akaushika ulimi wake. Faqala kuffa alayka hadha, kisha akamwambia hebu jizuilie na huu, jizuilie na huu. Faqultu ya nabii Allah, mimi nikasema ewe nabii wa Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, sisi kwani tunachukuliwa, tutapatilizwa kwa yale tunayoyazungumza? Qala, Mtume akasema thaqilatka ummuka ya Muadh, amekulia hasara mama yako wewe Muadh. Neno ambalo anasema Waarabu kwamba mtu jambo halijui ah mawee bwana sasa ana waswahili kusema hivi. Kwa hiyo amekulia hasara mama yako wewe Muadh wa hali yukabbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Hakuna kitakachowafanya watu okay, hakuna kitakachowakokotesha watu katika moto yaum al-qiyama kwa kutumia nyuso zao au kwa kutumia shingo zao isipokuwa kwa yale yanayochumwa na ndimi zao. Hichi kitawafanya watu wavuto kuingizwa katika moto kwa kutumia nyuso zao kwa yale wanayoyazungumza. Kwa hiyo kabla ya kuzungumza, hebu fikiri neno ambalo litatoka katika ulimi wako, na hasa katika uchonganishi wa kuwachonganisha Waislamu wao kwa wao katika mambo ambayo hayapaswi kusemwa hivyo, yani hayapo katika kuwekwa katika mizani hiyo. Naam, kadhalika Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amewatahadharisha watu katika kipindi cha fitna, amewatahadharisha watu katika kipindi cha fitna, kama hadithi ilivyokuja kwa Tirmidhi an Uqbata bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najat. Alimuuliza Uqba Mtume, ni nini uokovu, nini anaweza kuokoka mtu, kuokoka ni kupi? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia amsika alayka lisanak, zuilia ulimi wako, waliyasaka baituka, ikutoshe wewe nyumba yako, wabki ala khati'atik, hebu lilia makosa yako ambayo umeyatenda. Ambapo tatu haya, kuokoka na kusalimika ni huku, amsik lisana, ili uokoke zuia ulimi wako, kadhalika waliyasaka baituk, nyumba yako ikutosheleze, wabki ala khati'atik, lilia makosa yako. Hii hasa inagimizwa katika kipindi cha fitna, kipindi cha fitna, kwa sababu kutoka toka kwenda katika maeneo mbalimbali kuna kuashiria useme mambo mengi. Kutoka toka huku na kujiona wewe ni bora kunafanya uyafumbie macho makosa yako na uyangalie makosa ambayo wameyatenda mengine. Katika mambo yanapendezeshwa al-iktharu minadhikri, al-iktharu minadhikri, mtu kukithirisha kuleta azkar. Hili ni jambo ambalo lina nafasi ya pekee yake, ni jambo ambalo lina nafasi ya pekee yake katika sheria ya Uislamu, sababu lina faida. Kwanza dhikri linatulizanisha moyo, kama Allah alivyosema ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, tambueni kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala na kumkumbuka yeye kunatulizanisha mioyo, yani mioyo inakuwa ni tulizanifu kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kadhalika dhikri katika faida yake nyingine ambayo inaleta ni sababu tanzili as-sakina wa ghashiyani rahma, ni sababu ya kuteremka utulizanifu na vile vile kufunikwa na malaika, wa khufufi almalaikati bidhakiri, kadhalika na kuzungukwa na malaika, malaika wanawafunika mbawa zao halafu wao wanawazunguka, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Isitoshe, katika yale ambayo yanamfanya mtu au inuliwe daraja ya yaumul qiyama, yani katika kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa sana, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Tirmidhi, hadithi ya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم. Mtume anawaambia maswahaba, hivi nisikupeni habari nyinyi juu ya kibora zaidi katika matendo yenu, kitendo hicho ni kitukufu zaidi kwa wale ambao ni wafalme, kikufu zaidi inda malaikikum. Akasema mtume wa askaha inda malikikum, hicho ni kitukufu zaidi mbele ya Mola wenu, yani mfalme wenu. Wa arfa'aha inda an fi darajatikum, na hicho kinawainua zaidi katika daraja zenu. Wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal warq, na ni bora zaidi kwenu nyinyi kuliko kutoa dhahabu wal warqi na pesa, yani fedha, dhahabu na fedha. Wa khairul lakum, na ni bora zaidi kwenu nyinyi min an talqau aduwakum, kuliko kukutana na maadui zenu. Fatudhribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum, nyinyi mkawapiga shingo zao na wakakupigeni shingo zenu. Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakasema kwa nini usituambie jambo hilo ikiwa ni bora hivyo? Qala, akasema mtume, dhikrullahi ta'ala, ni kumkumbuka Allah, ni kumtaja Allah. Qala Muadh, akasema Muadh bin Jabal, ma shay'un anja min adhabi Allah min dhikri Allah, hakuna kitu chochote ambacho kinaokoa zaidi na adhabu ya Allah kuliko dhikri ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Na dhikri mtu anatakikana ajihimize zile ambazo zimeletwa, yani zimekuja katika sunna, sio mtu aweke idadi ya adhkari kama wanavyosema tabligh asubuhi 300 na jioni 300. Hakujataja kiwango cha adhkari kama hivyo, bal adhkari zimekuja kwa wingi zaidi ya hivyo. Naam, kama tutakapokuja katika darasa ya kesho aina ya adhkari ambazo mtu atakikana akithirishi, lakini adhkari zimekuja. Na mtu anapotaja anaposoma adhkar, kama adhkari faida yake ni kumpa kitulizanisho, mtu atakikana anapoleta adhkari awe ametulizana, asilete adhkari kama vile ibada ya Mayahudi. Mayahudi akifanya ibada wanacheza hivi, basi na mtu aleta adhkari huko anacheza hivi. Hizi ni ibada za Kiyahudi, mwenendo huu wako nao masufi. Mtu anapata adhkari anatakikana atulie, awe na tadabbur, atumie hizi alama za mkono wake, ndio bora zaidi, kwa sababu kinachokuja chingine baada ya alama za mikono haikuthibiti isipokuwa ni bid'a. Kutoka kama mwenye akaleta adhkar huku ametulizana, ni jambo ambalo linamuokoa zaidi na adhabu ya Allah, kama alivyosema Muadh. Na haya hakuyasema isipokuwa itakuwa ni marufuu hukumu, hukumu yake inaegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawezi kulizungumza jambo ambalo ni katika mambo ya ghaib. Wallahu a'la wa a'lam. Walio tusimamia hapa, swali. Naam.